Canım kurban olsun senin oğluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Adı güzel kendi, güzel. Der cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygambersin, şeksiz gümansın. Yunus der cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız.